Op rij op het EK gisteravond. Verder Tom Egbers, Roy Makaay. Maar nu eerst het NOS-nieuws met Gerrit Kluuk. De Voedselbank en het Armoedefonds krijgen vanaf vandaag zo'n 2 miljoen zelftesten. Ze zijn bedoeld voor mensen op het sociaal minimum. Die kunnen op die manier vaststellen of ze veilig naar school of naar het werk kunnen. In het Zweedse parlement is een motie van wantrouwen aangenomen tegen de minderheidsregering van de sociaaldemocraat Löfven. Aanleiding was een conflict over de woningmarkt. Een linkse gedoogpartner van Löfven en de rechtspopulistische Zweden Democraten stonden aan de basis van de motie. Mogelijk zijn er binnen 3 maanden nieuwe verkiezingen. Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio per wedstrijd maximaal 10.000 toeschouwers welkom. Bekend was al dat buitenlandse fans niet worden toegelaten. En de GGD opent in Den Haag een aantal tijdelijke priklocaties waar mensen een coronavaccinatie kunnen halen. Met name in de Schilderswijk en Transvaal ligt de vaccinatiegraad nog aanzienlijk lager dan in andere wijken. Dankjewel Gert Kluuk, en dan gaan we met gezwindespoed naar Jolanda van der Velde. Die heeft een aantal files op een rijtje staan. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch tussen Mars en Alfred Utrecht Centrum bijna 25 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Op de A4 Den Haag-Rotterdam ook een vrachtwagen met pech en daardoor tussen Rijswijk en Knoopend Ketelplein een 30 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn er dicht. Een aanrijding op de A28 Zwolle in de richting Groningen tussen Knoopend Lankhorst en Alfred Zuidwolde een 30 minuten vertraging. De rechte rijstrook is afgesloten. Ben je op weg naar Groningen, kan je beter omrijden via Heerenveen. Tot slot een ongeluk op de N35 Zwolle richting Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Bureau Sport Oranje, met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Hoe doet Oranje het op het EK met Frankie, Tim Denzel en Daley, Matthijs, Stefan en Danny, Materijen, Daniel en Gini, Memphis, Wout, Luc, Steven en Davy. Bureau Sport Oranje, Bureau Sport Oranje. Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, van harte welkom bij een gloedje nieuwe aflevering van Bureau Sport Oranje. Natuurlijk zit ik weer naast de man die nog aan het bijkomen is van het nieuws dat er tijdens de Olympische Spelen geen condooms zullen worden uitgedeeld in het Olympisch dorp. Nou, bijkomen. Ik denk er zelfs over om dit jaar niet eens mee te doen. Maar goed, we zitten midden in een EK. En vanavond speelt Oranje tegen Macedonië. Wij gaan bellen met een kenner van het Macedonische voetbal. Onze voorspelhaai Memphis de Haai heeft een heerlijk weekend gehad. Dartelt op dit moment door zijn aquarium en voorspelt straks de uitslag van deze EK-kraker. In de voorwagen bellen we de hoofdschuldige van het feit dat we in 2000 geen Europees kampioen werden. Das Phantom, oftewel Roy Makaay. En we bellen wat Turkse Nederlanders om zijn hart onder de riem te steken na de smadelijke nederlaag op rij, de derde, van Turkije. Ja, volle show, goed nieuws. Want ik kan me zo van voorstellen dat we dan geen tijd meer hebben voor een extreem slechte mystery guest. Hoe dan ook, tot de klok van 2, Bureau Sport Oranje. Eerst even wat opvallende momenten van dit afgelopen weekend. Laat ons eens spreken over Joep Schreuder. Die maakte zich een paar weken geleden nog oprecht zorgen over de kwaliteit van de journalistiek. Ik vind dat de journalistiek, daar maak ik me echt oprecht zorgen over, te veel mening heeft, te veel een eigen bv is, te weinig buiten. En dat heeft te maken met die kloof. Dat die kloof onoverbrugbaar wordt. Dat je een soort circuit hebt van mensen met een mening. En over mensen die waar het om gaat, die het geld verdienen enzovoort. En dat snapt elkaar niet meer. Oké, helder verhaal dit. Er is dus te veel mening in de journalistiek, te veel gelul. Maar dan springen we even naar dit weekend. En toen gaf diezelfde Joep S. even zijn mening over Duitsland. Let wel, dit was even een meninkje vlak voor Duitsland-Portugal. Natuurlijk is er kampfgeist en discipline, maar Mats Hummels, kan dat nog als centrale verdediger? Mag ik daar Pierre dadelijk iets over vragen? Kroos, ja, dat kan nog. Robin Goosen, dat is geen Philip Lahm. Hè? Het is natuurlijk prachtig voor Robin Goosen, ooit Heracles, linksback staan bij de nationaalmanschaft. Maar je merkt toch aan dit soort namen, en ook Thomas Müller die Lewandowski mist, het is gewoon te weinig kwaliteit. Ja, is toch wel enigszins bizar dit. Mats Hummels wordt Mat genoemd en Robin Goosens Goosen. Hij had geluk dat iedereen te druk was met klagen over de vrouwelijke analisten, maar die hadden tenminste wel de namen goed. Ja, maar niet alleen de vrouwelijke analisten lagen onder vuur. Ook YouTuber Calfijn die kwam langs in Studio Europa en die ging ook lekker op de digitale brandstapel. Maar er zijn ook programma's die normaal gesproken niet of nauwelijks wat met sport doen. En nu opeens tijdens de EK wel. En dat gaat vaak net niet goed. We gaan over naar Business Class met Harry Bens. Ja, wij hebben niet zoveel goede keepers. We hebben een hele goede keeper en het is toevallig een Feyenoorder. Stekelenburg. Stekelenburg? Nee, toch? Ik denk dat Nou, Stekelenburg is een Ajax-ziet. Nou, wat wil je dan? Ja, joh, ik ken niet. Nee, je moet wel luisteren, want anders haal je alles door elkaar. Ja, maar ik moet straks met Lies aan de gang. Ik heb CDA net besproken. Ach, die arme Willem van Hanegem zit opeens in een eigen tijdse bewerking van hersenschimmen van Berlijn. Dat is een heel gemeen literair grapje, Frank Evenblij. Hoe dan ook, in Italië is de Hosanna-sfeer trouwens helemaal losgebarsten. We gaan luisteren naar het nationale team, samen met de supporters, naar de wedstrijd van gisteravond. Ja, ze hadden alweer gewonnen, hè? 3 keer op rij gewonnen, man, Italië. Ongelooflijk. Alles aan dit geweldige Italiaanse elftal schreeuwt er toch om... dat ze meteen worden uitgeschakeld in de knock-out-ronde. Leuk voetbal, prachtige wedstrijden, uitgelaten sfeer. Maar dat kan niet lang goed gaan. Vroeger was Italië ook gewoon een hele listige ploeg. Ja, dat waren ze ook in het jaar onze heren 2000. Een EK-voetbal dat wij teleurstellend genoeg weer eens niet wonnen. Voor ons reden genoeg om de hoofdschuldige daarvan... nog eens flink aan de tand te voelen. Zo is het. En daarom zetten we Roy Makaay, oud-spits van het Nederlands elftal, flink onder druk in onze niets en niemand ontziende verhoorwagen. Geen sporter is onschuldig. En daar treedt Bureau Sport tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Spreken wij met de heer Makaay, de heer Roy Makaay, alias Das van Toom, oud-winnaar van de Gouden Schoen. Ja, dat klopt. Wij zijn in het jaar 2000 geen Europees kampioen geworden. Notabene in eigen land. En daar houden wij u verantwoordelijk voor, meneer Makaay. Bekent u schuld? Ja, alhoewel ik er geen schuld aan heb, maar ik heb er wel schuld aan. Om maar meteen tot de kern te komen. In 2000 verloren we de halve finale van Italië. Een halve finale waarin Italië 5 penalties miste. Meneer Makaay, u kon toch een aardige straf zo beschieten... Wat was uw excuus om er geen één te nemen? Klopt, alleen ik lag in het ziekenhuis naast het stadion. Omdat ik een dag voor de wedstrijd, voor die wedstrijd, bijna alles scheurde wat je kunt scheuren in mijn enkel op de laatste training. Ja, maar wie doet dat nou? Op zo'n belangrijk moment? Ja, de gaspollen stonden de verkeerde kant op. Ja, maar dat is toch onhandig, want u bent toch verantwoordelijk voor uw eigen lichaam. Absoluut. Want nu was het zo dat vlak voor het einde van de verlenging... bracht bondscoach Rijkaard Aaron Winter in. Terwijl u daar in het ziekenhuis lag. Dacht u toen niet, die is volledig gek geworden? Nee, ik dacht alleen, ik was er nu graag in gekomen. Ik wil net zeggen, dat had u moeten zijn. Heeft u niet nog even snel contact kunnen opnemen... dat u uit het ziekenhuis kon komen om alsnog een penalty te nemen? Ja, met gipsen benen en alles. Ja, ik denk dat hij nog had gezeten ook. Ja, die kans was groot, alleen ik was net geopereerd, dus dat was een beetje lastig. Ja. Ja, u had gewoon wat harder met uw vuist op tafel moeten slaan, meneer Makaay. Een penalty van een spits zoals u, dat is normaal gesproken toch gewoon een zekerheidje? Absoluut. Meneer Makaay, u speelde in een tijd met spitsen zoals Patrick Kluivert en Ruud van Nistelrooy. Zeg eens eerlijk, denkt u nou nooit, als ik op dit moment had gevoetbald, had ik 30 interlands meer gespeeld? Dat denk ik zeker van wel. Neemt u dat de heer Kluivert en de heer van Nistelrooy... met die perfect gecoiffeerde baard, neemt u ze dat eigenlijk kwalijk? Nee hoor, alleen maar trots dat ik van zo'n mooie generatie spits dat deel mogen maken. Ja, ja, maar het is toch wel zonde. Meneer Makaay, wij danken u voor uw tijd en ook uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Ja, ik heb nou wel echt zin in die wedstrijd van vanavond, hoor. Ik ben gewoon wel benieuwd naar Gravenberg en naar Malen. En het is toch ook een wedstrijd met wat minder druk? Ja, een wedstrijd met wat minder druk voor ons. Maar voor die Macedoniërs, die maken nog een piep, piep, piep klein kansje op de tweede ronde. Ja. Dus die zullen er wel vol voor gaan. En het is voor hen vooral het afscheid van levende legende Goran Pandev. Hoe zouden die lui nou naar die wedstrijd toe leven? Nou, wij kennen wel een echte Macedoniër. Onze BNNVARA-collega Igor Misev. Van de Wereld Draait Door vroeger. Ja, die zit vanavond denk ik wel met een sjaaltje voor de tv. Igor, hoe is het? Ben jij al gespannen? Ik zit in een geweldig huisje in Zeeland. Oh, lekker. Je hebt vakantie. Ik heb vakantie, ja. Igor, wij monteren hier wat geluiden onder van wind en geiten. En dat doen we net alsof jij op de Macedonische hoogvlaktes bent. Maar we hebben maar geen geiten, man. Maar de luisteraar niet. We wonen in Griekenland. We doen dan wat kamelen eronder en dat soort dingen. Ja, dan dat, komt dat, wel dat, dat vind ik goed, kamelen. Igor, hoe leeft deze wedstrijd in Noord-Macedonië? Hoe wordt daar naar gekeken? Nu, Pandev heeft aangekondigd dat hij stopt. Nee, iedereen zit er nu wel heel erg met smart hierop te wachten. Kijk, het leeft enorm, want eerst EK voor Macedonië ooit. Dus dat is sowieso te gek. Dus het land staat echt als één achter die ploeg. Hoe belangrijk is Pandev geweest voor Macedonië? Voor het voetbal of voor het land in het algemeen? Nou, allebei. Ja, voetbal is toch de sport nummer één. Ja, maar ik vraag het niet voor niks. Want ik denk dat het voor allebei heel veel te zeggen is. Kijk, voor het voetbal sowieso. Volgens mij is er geen betere Macedonische voetballer geweest. Tot nu toe, tot Pandev. Nee, en hij is ook nog gewoon... Ik denk, het is een cliché hoor. Maar ik denk dat hij gewoon een hele grote voorbeeld is... voor heel veel jongetjes die willen voetballen. Je kan het een piepklein Europees landje komen. En je kan het gewoon helemaal maken in het grote Italië. Kan je dan zeggen dat hij de Cruijff is van Macedonië? Dat kan je wel zeggen. Ja. Ik kan 1, 2, 3 geen grotere voetballer bedenken. Maar er is wel één ding wat nogal opvallend is. Ik bedoel, hij is natuurlijk al tegen de 40 aan. En hij wordt een beetje kaal. Ja. Maar ik weet niet, heb jij gezien, Igor, hoe die kale plekken zich verhouden op zijn hoofd? Ja, maar dat is die hele oude foto, die ken ik. De kale plek op zijn hoofd vormt precies... de vorm van een penis. Ja, klopt. Dat is een hele oude meme. Zoek het maar op. Dat vinden Macedonische mensen niet zo leuk. Dat is niet zo leuk, grap van jou, Frank Evenblij. Het is zijn manier om zijn middelvinger uit te steken. Ja, precies. Ja. Wordt het een emotioneel moment, denk je, vanavond voor Macedonië? Ik denk het wel. In Macedonië zeker. Dat wordt wel een dingetje. Het is de allereerste EK geweest voor Macedonië. Is het tegengevallen? Of denk je, nou, ik ben eigenlijk hartstikke trots op wat we bereikt hebben? Nou, ik ben er vooral hartstikke trots op dat ze er zijn. Ja. En natuurlijk viel het me een beetje tegen, weet je wel. Dat ze zich samen met Nederland voor de volgende ronde hadden geplaatst. Maar misschien was dat wel iets te veel gevraagd van dit team. Ja. Ja. Daar weet je, Nederland is al groepshoofd, hè. Als het vanavond 1-1 wordt met een mooie doelpunt van Pandev, dan ben ik dik tevreden, weet je wel. Ja. Ja. Maar doe even een gokje, Igor. Wat wordt het vanavond? 2-1. Voor Nederland? Nee. Je moet altijd tegen beter weten in gewoon hopen. Vind ik ook. En al is het gewoon voor mijn voetbalpool. Ja. En al is het ook voor Macedonië. Ja. Nee, maar 2-1 Macedonië. Als Pandev twee keer scoort, hoe fantastisch zou dat zijn, toch? Ja, man. Toch, EK sowieso geslaagd. Heel klein beetje hup Macedonië vanavond. Hup Pandev. Nou, tof. Dat vind ik heel tof van jullie. Igor, dank je wel, man. Vergeef ik Frank die ene grap. Ja. Kom jij goed weg. Voorspellen met Memphis de Haai. Voorspellen met de Memphis. De Haai. Voorspellen met de Memphis. Waar is mijn hoed? Voorspellen met de Memphis. Voorspellen kan ik wel. Voorspellen met de Memphis. De Haai. Nee, dat is geen kattenpis. Zeker niet. Dat is een voorspelvis. Ik ga kijken. Die weet wel wat de uitslag is. Ik wel. Dat is de Memphis. Oh, wat verschrikkelijk lange jingle is dat. Dat kan toch eigenlijk niet. Vind je het een slechte jingle eigenlijk? Eerlijk zeggen, vind je het een slechte jingle? Ik vind het een slechte jingle. Maar hij is eigenlijk zo slecht dat hij wel weer goed is. Ja, ja. Nou, het is dus weer tijd voor om onze voorspelvis Memphis de Haai aan het werk te zetten. Voor een voorspelling. Onze echte Ecuadoriaanse mini-haai. Met heel veel kleine tandjes, maar met een heel groot hart. Met een groot hart. Ja. En een heel groot brein om te voorspellen. Hadden wij al gezegd dat Memphis een 100% score heeft als het aankomt op voorspellen. Ja, dat kun je niet vaak genoeg benadrukken. Maar het is wel echt waar, hè? Want geen flauwe kulletjes. Het is gewoon, wij doen voer en dan moet hij naar een bepaalde vlag. En de eerste waar hij naartoe gaat, dat is de voorspelling. Dat is de uitslag, 100% score. En er is niemand die hem kan beïnvloeden die hem iets kan vertellen over die wedstrijd. Want een haai heeft geen oren, hoor. Nee, die zijn doof. Okay. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dat is wel iets om uit te zoeken. Oké, okay, nou vanavond... Vandaag mag hij weer een voorspelling doen, hè, over de wedstrijd tussen Nederland en Noord-Macedonië. Ja, jij gaat het beestje zo voeren. Ja, we hebben twee vlaggen op de zwembak, of het aquarium. Ik zocht even dat woord, het aquarium. En dan gaan we kijken bij welke vlag Memphis het voer gaat opeten. Ja, ik ga zo kijken. Loop even die kant op dan. Moet ik dat nu doen? Ja, natuurlijk. Dat moet je even live doen. Okay. Hey, trouwens, nog iets anders. Ik wil nog heel even terugkomen. Jij had vorige week een verhaal over het geslacht van Memphis. Dat die beesten die van geslacht kunnen veranderen. Ik heb het opgezocht. Een blog vond ik van Wouter Masselink, 9 januari 2010. Je kunt zien aan de vorm van de buik. Een vrouwtje heeft een dikkere buik dan een mannetje. Een vrouwtje... Heb je er nou voering gedaan? Ik identificeer me opeens eigenlijk veel meer met Memphis. Maar nu weten we dus niet of het een mannetje of een vrouwtje is. Heb je er nou voering gedaan? Ja, een paar balletjes. Een paar balletjes voer. Ja. En dat heb je niet verteld op de radio. Maar de mensen kunnen dat niet zien. Ik heb het gedaan. Ja, maar dat moet je vertellen. Dat is radio, dat je beschrijft wat je doet. Ja, maar jij was in een verhaal bezig. Maar goed, leuk, fijn. Het is, heeft te eten. Oké. Okay. Nou, hartstikke goed. We wachten af. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Ja, en van Memphis de Haai gaan we door naar een andere bubbel, de Oranje Bubbel. Ja, laten we eens bellen met een van de journalisten die tot het selecte clubje behoort dat er iedere wedstrijd van Oranje is in het stadion, Tom Egbers. Ja, ja, die zal ze wel weer aan het voorbereiden zijn op weer een hele zware avond met Rafal van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Want hij wordt wel een beetje gepest, vind ik eigenlijk. Ja, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar goed, eerst even over de orde van de dag van vandaag. Zegt Tom, hoe ziet jouw dag er eigenlijk uit? Druk met voorbereiding? Ik zit te lezen over Noord-Macedonië, over het land en over de ploeg. Filmpjes te kijken, spelers. En dan ga ik vanmiddag rond een uur of 2:30 naar het stadion. Heb je er zin in eigenlijk? Ja, man. Het is hartstikke leuk. Tuurlijk heb ik het je bedoeld. Omdat deze wedstrijd er niet meer echt toe doet. Ja. Het is eigenlijk nog niet voorgekomen dat ik naar een voetbalwedstrijd ben gegaan in mijn leven. Dat ik dacht, daar heb ik geen zin in. Weet je wat ik me nou eigenlijk afvraag, hè, Tom? Ik vind dat wij genieten van jou bij die wedstrijden. Hè? Maar als jij, wat jij zegt, ik heb altijd nog zin in zo'n wedstrijd. Maar bijvoorbeeld zo'n wedstrijd Nederland-Oekraïne. Hè? Nederland scoort dan uiteindelijk toch nog die 3-2. Juich jij dan? Want ik moet natuurlijk dan ook mijn werk doen. Maar ik denk wel yes. Want dat bepaalt natuurlijk. De uitslag van zo'n wedstrijd bepaalt het humeur van Nederland voor een belangrijk deel. Ja. En het bepaalt ook het humeur van onze uitzendingen. Wij voelen natuurlijk voor het Nederlands elftal. We willen dat het Nederlands elftal ver komt. Maar goed, en ook nu met het Nederlands elftal. Hè. Ik heb echt heel erg het toernooigevoel. Ik heb er zin in. Ik heb er ook vertrouwen in. Ik ben een stripfiguur en dat is altijd optimistisch over het Nederlands elftal. Heb jij dat ook? Nee, ik ben niet altijd optimistisch over het Nederlands elftal. Nee, te veel met mijn werk bezig om supporter te kunnen zijn. Ik voel wel voor het Nederlands elftal. Vanavond zit je er weer een paar uur in die studio met die twee klieren, Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. Ja, ze zijn leuk, hè? Ja, ze zijn leuk, maar ze zitten jou wel de hele tijd te pesten, zeg. Ja, maar dat is toch prima? Ik vind het niet erg, hoor. Nee? Ik heb er geen last van. Nou. Nee, echt niet. Hé, hey, maar nou, nee, trouwens, maar het ziet er naar uit. En dat weten jullie, omdat dat bij de NOS het briefje. Uitgezonden. Het briefje waar eigenlijk al op stond dat Malen en Gravenberg spelen. Ja, goed, hè? Is dat nou goed? Ja. Als we straks een tweede ronde spelen tegen Portugal. Hè? Of tegen Duitsland of zo. En dan krijgen we in één keer zo'n briefje. En dan denken onze collega's van de ZDF, die denken ook van, nou, dat is lekker duidelijk waar Nederland mee gaat spelen. Dit briefje was natuurlijk vandaag, ik bedoel, het is leuk om iets wat eigenlijk in de grond van de zaak niet zo heel erg belangrijk is, namelijk de opstelling van het Nederland zelf tot tegen Noord-Macedonië, om dat een beetje op te bladeren. Kijk, je moet zwaar doen over licht en licht te doen over zwaar, volgens mij. En dus kun je dat briefje nu, daar hoef je helemaal niet over na te denken, jongens, het is niet zo belangrijk wie er eigenlijk precies speelt in deze wedstrijd, omdat Nederland al geplaatst is. Okay. Het wordt wat anders in de kwartfinale. Ik snap wat je bedoelt, maar kun jij, Tom, namens de NOS in het landsbelang beloven, als er weer zo'n briefje in beeld is voor een belangrijke wedstrijd die echt belangrijk is, dat jullie dat niet gaan tonen? Nee, dat beloof ik niet. Nou ja, goed. Nee, als ik Frank de Boer was, zou ik zeggen, camera's zijn niet meer welkom. Tom, we wensen jou heel veel plezier vanavond. En hou ze in toom, die twee klootzakken vanavond. Ja, dankjewel Frank en Erik. Dag hoor. Doeg. Bureau Sport Oranje. Met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. 3 gespeeld, 3 verloren en hup, weer terug naar huis. Turkije had zich van alles voorgesteld van dit EK, maar het was 3 keer niks. Ja, Turkije was eigenlijk bar slecht en daar kon de lange arm van Erdogan niks aan veranderen. En dat terwijl Turkije maar nog met 4-2 van Nederland won. Ja, maar nu was het helemaal niks. Maar dat ze eruit liggen betekent ook dat er deze zomer dus geen toeterende Turken door de straten rijden. En dat vind ik dus jammer, want ik vind toeterende Turken, daar hou ik gewoon van. Ik vind dat een gezellige sfeer, maar ik vrees dat de Turkse Nederlanders vandaag in zak en as zitten. En daarom gaan wij ze vandaag een hart onder de riem steken. Hi. Het klinkt ontzettend gezellig bij jullie, maar dat verbaast ons een beetje. Het is heel gezellig. Maar hoe kan dat dan? Want ik neem aan dat de sfeer na gisteravond is ingezakt als een boerenpudding. Nee, wat is er gisteravond gebeurd dan? Wat is er gisteravond gebeurd? Turkije heeft gisteravond alweer verloren op het EK voetbal. Ja, maakt niet uit. Nee. Maakt niet uit? Ene keer verliezen, dan weer winnen. Ja. Maakt niet uit. Jullie zijn uitgeschakeld. Maakt niet uit. Nou, ik zal u eerlijk zeggen, mevrouw, we bellen jullie eigenlijk om jullie een beetje op te beuren. We denken, nou, die mensen die zitten in zak en as. Nee hoor, wij helemaal niet, zoals u het kunt horen. Goedemorgen, Hassan. Hassan Jassan, goeiedag. Je spreekt met Frank Evenaar, Erik Dijkstra, Radio Bureau Sport Oranje. Hoi. Hoi. Hoe is de sfeer, jongens? Ja, het gaat steeds beter. Het gaat steeds beter. Nou ja, wij dachten eigenlijk, we wilden even bellen om jullie een hart onder de riem te steken. Want Turkije is uitgeschakeld. Ja helaas. Ja. Wat vind je ervan? In principe heb ik gisteren de laatste wedstrijd niet gekeken, omdat ik al wist dat wij niet door zouden gaan. Maar hoe kan dat nou? Want een paar maanden geleden maar won Turkije, won nog met 4-2 van Nederland. Toen vond ik ze best wel goed voetballen eigenlijk. Hoe kan het dat er nu is niks meer van over? Dan ligt gewoon aan de trainer zelf. Een beetje bang spelen, te verdedigend. Tegen Italië hebben we helemaal geen balbezit gehad. Echt helemaal niks? Het was echt helemaal niks. Was je er kwaad over eigenlijk? Ik was meer teleurgesteld. Ja, maar het is ook zo gek, hè? Want kijk, Turkije is zo'n voetbalgek land. Die doen mee op dat EK. Ja, dan weet je, ja, dan moet het er echt gaan gebeuren. Er staan best goede voetballers. En dan 3 keer verliezen. Ja. Jammer. Weet je, laten we anders even naar mijn kleermaker bellen. Hè? In de Javastraat in Amsterdam. Asgul Kledingreparatie. Daar kom ik heel vaak, uitstekende kleermaker. En die weet ook al wat voetbal volgens mij. Goedendag. Hallo, we zijn op zoek naar Recep. Recep? Ja. Spreekt u mee? Hé, Recep man, hoe is het met jou? Alles goed? Met mij gaat het goed, ik ken jou niet. Jawel man, ik ben Erik, ik kom wel vaker bij jou in de winkel. Oké. Ik werk voor BNN Vara, voor televisie, weet je wel. Oké. Maar ja, ik vroeg me af, Recep, moeten we jou een beetje een hart onder de riem steken na gisteren? Ik volg geen voetbal meer. Nee? Nee. Maar waarom ben je ermee gestopt dan? Teleurstelling? Ja, teleurstelling, maar nee, ik volg het al 4-5 jaar niet, ja. En is het dan nu zo, Turkije is nu uitgeschakeld, ben je vanaf nu voor Nederland dan? Nou, ik was ook sowieso ook voor Nederland hoor, niet vanaf nu, maar ik ben ook sowieso altijd voor Nederland. Nou, dat is mooi. Dus, maar mocht het nou zo zijn, want dat is het enige wat ik dus mis, is als Nederland nou wint, ga je dan ook tuteren in de auto? Nou, ik heb sowieso nooit getoeterd, dus dat is niet mijn ding, hoor. Nee, ik vind dat altijd zo mooi. Ik vind folklore, geweldig, vind ik dat. Ja. Toeterende Turken, dat vind ik prachtig. Ja, dat vind ik ook prachtig, maar ik ben niet een toeterende Turk, helaas. Jammer. Nou ja, dan wensen we je alle succes. En Erik, je herkent hem dus verder niet, maar hij komt wel eens een keer een broek brengen. Oké. Tot ziens. Hoi. Doei. Ja, reeds aangekomen bij de finish van deze aflevering van Bureau Sport Oranje. Maar niet voordat we die wederom waarschijnlijk teleurstellend slechte mystery guest hebben afgewerkt. Straks horen u en ik een stem van iemand uit de mondiale sportwereld. De vraag is, wie is de eigenaar van die stem? Oftewel, wie is de mystery guest? Daar is achter te komen door de juiste vragen te stellen aan deze persoon. En dan begin ik met de eerste vraag, klassiek. Mystery guest, bent u er klaar voor? Reeds. Ja, een klein ogenblik, hoor. Ik zit net even een kleine lunch achter te werken, maar er zit nog een klein stukje kartoffelsalaam tussen mijn tanden. Ja. Nou, prima. Bedankt voor deze informatie. Dat helpt. Laten we even kijken. Ik ga ervan uit dat u in de sport zit. En aangezien Bureau Sport Oranje betreft, hebt u een link met het EK-voetbal? Ja. Sterker nog, met een beetje geluk komen wij elkaar nog tegen, ja. Oké. In het toernooi of gaan we elkaar fysiek tegenkomen? Ja, fysiek, je weet nooit, Erik. Ik meen mij te herinneren dat jij als Klaarne Brugge Donker Twente kwam, hè? Toch? Ja, zeker. Dat toen nog steinen over de grens had geworven. Ja, 88. Ik was 90. Ook vlakbij de grens opgegroeid. Hè? Ja, nou oké, maar dan in het toernooi. Ik moest trouwens enorm lachen om Joep Schreuder, hè? Ja, uit de fout, hè? Ja, Joep Schreuder hadden we in het mediaoverzicht. Bent u eigenlijk voetballer? Hebt u wel eens een shirtje geruild? Nou, dat is wel grappig dat je dat zegt, want ik wilde dus dolgraag dat shirt van Ronaldo. Maar die wilde dat niet. Maar dat is nou wel andere koek, hè? Ik vond het ook leuk dat je trouwens de Tom Egbers aan de telefoon had. Dat was een zeer grote supporter van mij, hè? Tom Egbers was fan van u? Jawohl, zeker. Ja, Heracles Almelo, hè. Doelpunten maken, jawohl. Ja, god allemachtig. Frank is er even blij met je kartoffelsalade. Heracles, Tom Egbers is fan, Joep Schreuder. Zit jij nou verdomme Robin Gosens na te doen? Ja, dat weet je, die verdient gewoon een podium. Ja, die speelde echt hartstikke goed, die Gozer, hè. Koning van de manschaft. Maar hoeft hij toch niet vernederd te worden in die mystery guest van jou? Ja, nou ja, goed. Ik vond het leuk. En als Nederland van Duitsland wint... Dat is pas een vernedering. Maar Erik, gooi die vroeger echt stenen over de grens in Glanenbrug? Ja, nou ja, het is toch wel verjaard, denk ik. Maar dat is wel eens gebeurd, ja. 88, 90. Ja, hè? Ik begrijp het ook wel. Eind jaren 80 hadden we natuurlijk allemaal nog een beetje een gezonde hekel aan Duitsers. Maar dat is nu wel anders, want ik vind die Duitsers nu eigenlijk hartstikke sympathiek. Nou, ik heb het later wel eens uitgezocht. Ik ben gewoon zelf voor een kwart ongeveer Duits. Kwam ik later achter. Je bent voor een kwart Duits? Ik ben voor een kwart Duits, ja. En weet je wat dat betekent, Frank Evenblij? Nou? Dat betekent dat ik ook gewoon 4 keer wereldkampioen ben geworden. Dus je mag me wel eens een keertje feliciteren. Jemig, echt dat je dit dan weer weet naar je toe. Want ik wist het natuurlijk al wel dat jij een beetje Duits was. Want dat is ook de reden waarom jij nooit mee wil doen aan het programma Verborgen Verleden. Omdat er dan allemaal dingen uit komen. Voor jouw reputatie gaat er op die manier aan. Dat hoef je nou niet op de radio te vertellen. Ja, bij Verborgen Verleden kun je nu sowieso wel inpakken. Maar nu trek jij dus gewoon even 4 wereldkampioenschappen naar je toe. Reken maar van jawel. Dit is toch onvoorstelbaar, zeg. Toch heel even nog dit, hè. Ja? Vanavond Macedonië. Ik zeg gewoon Macedonië, niet Noord-Macedonië. Gewoon Macedonië tegen Nederland. Ja. Ik denk, Droom en Weghorst, die zien we niet meer terug in de basis van Nederland zelf dan. En dat vind ik toch jammer. Ja, dat vind ik ook. Maar ja, als zij vanavond gewoon redelijk goed spelen, inderdaad, dan zal hij ze wel laten staan in de volgende wedstrijd tegen Portugal of wat dan ook. Ja. Ja, maar ik vrees dat wij met mannen als Malen en Gravenberg gaan we niet redden tegen Duitsland en ook niet tegen Portugal en ook niet tegen Frankrijk. Maar wel met Weghorst en de Roon. Ja, weet je waarom? Maar die hebben nog die gezonde Kampfgeist. Gaat hij weer. In één keer ben je een halve Duitser geworden. Het is ongelooflijk dit. Goed jongens, we zijn er morgen weer, Bureau Sport Oranje. Kampfgeist. Ben jij er weer bij? Zeker. Live Sport op NPO Radio 1. Korte aanloop, Memphis schiet hem erin. En het is 1-0. Oranje op weg in het EK voetbal. Dit is een droomstart voor Nederland in deze wedstrijd, absoluut. Vanavond de volgende halte, Noord-Macedonië-Nederland. Malenweg op weg naar de 2-0 voor Dumfries. Vanavond om 6 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Noord-Macedonië-Nederland. Live Sport op NPO Radio 1. Poel C, de nummer 1. Alleen maar... Goed nieuws van Oranje. Het mooiste geluid is Oranje. Een villa met een eigen zwembad. Of toch liever een charmant boutiquehotel. Gun het jezelf. Ontdek ons aanbod op elizawasheer.nl. Hoe herken je iemand die vuurgevechten overleeft en mensen helpt? Die haat wegneemt en hoop teruggeeft. Hoe ziet iemand eruit die nooit alles vertelde? Dit is voor jou dit lied. Voor als geen mens je ziet. Want een veteraan herken je niet. Liggen, leunen en wegdromen. Het kan allemaal in een opblaasbaar kunstwerk. Tussen de zuilen van de Sint-Janskerk in Schiedam ligt de Stadskokon van Florentijn Hofman. Kijk voor gratis tickets op de website van het Stedelijk Museum Schiedam. Zaterdag 26 juni krijgen veteranen een gezicht. Live op tv. We zijn er bijna, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Papa, wat is dat rode lampje bij het stuur? Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Bereid je dan goed voor en sluit vandaag nog Wegenwacht Europa Standaard af. Dan is de beste hulp bij pech, ook op vakantie, altijd dichtbij. Nu met 20% korting. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Fijne vakantie. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Met ANWB Smart Driver word je niet verrast door rode lampjes op je dashboard. Voor €2,50 per maand aanvullend op je wegenwachtpakket kun jij de pech en onverwachte reparaties voor zijn. Ga naar anwb.nl/smartdriver. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod.